Vi har nu kommit frem til vårt faste programinnslag, hvilket yrke skal jeg velge? En kort og litt fattelig yrkesvilledning for dem som ikke vet hvilket yrke de skal velge. I dag tar vi for oss gynekologen. Gynekolog Ervin Graver, hva var grunnen til at de begynte å interessere dem nettopp for dette yrket? Vel, sant å si skyldes at jeg alt fra tidlig i gutteårene var veldig interessert i... Men bortsett fra deres interesse for... Hvordan arter egentlig en gynekologs arbeidsdag seg? Jo, det begynner med at jeg på kontoret klokken 9, og så... Og dermed klokken blitt 4, og arbeidsdagen slutt. Vi beklager at vi var nødt til å gjøre bruk av hver gang samtalen kom inn på...